Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Det er blevet tid for sidste omgang Andejagt, og det er også blevet tid til at drikke lidt gravchampagne. I studiet der har jeg inviteret nogle af de fineste mennesker, der har været med mig og jer derude i radioen det seneste års tid. Vangen tror, at GT Amir er forsinket, men hun dukker op på et tidspunkt. Det samme gør Morten Messerschmidt. Han sidder fast i trafikken. Alt er med andre ord, som det plejer. Heldigvis er Søs Marie Seer, politisk kommentator, kommet i studiet. Velkommen til dig. Tak. Vil du ikke åbne i øvrigt noget champagne? Det vil jeg gerne. Og teaterchef Jon Steffensen, velkommen også til dig. Tak, det glæder mig, at vi er det mindste af et par stykker. Jeg synes, jeg kunne huske en omgang på folkemødet, hvor jeg sad med Søren Villemos, og du, Søs, var forsinket, for du havde et barn, der havde kastet op i bilen. Ja. Og GT, hun havde vist tømmermænd og kom i øvrigt efter 50 minutter, eller så var det 55 minutter, med tre flasker og foredragsvin og virkelig heftige tømmermænd. Nå, men GT, hvis du lytter med, så glæder vi os til, at du kommer. Og det samme også til dig, Morten. Så vil vi bare sige, at vi har drukket al champagne, når I kommer. Altså, det kan vi ikke nu, fordi vi har faktisk virkelig, virkelig meget champagne. Ja, det er rigtigt. For som sagt, det er jo sidste omgang Andejagt. Jeg har fået nyt job. Debatredaktør på Berlingske. Allerede nu så begynder vi at barsle med, om vi skal lade programmet genopstå, men det bliver først senere. Vi har så ikke lige informeret 24/7 om det endnu, men hvis der er nogen forlæsen, der lytter med, så er I altså advaret. Og I kan ikke fyre mig nu. Fordi jeg er gået. Det sidste program, indtil vi genopstår. Nå, vi skal have grundlagt vores funktionspromille. Vi skal have lidt champagne, inden vi begynder snakken om politikerled, der er i stigning. Om, hvad danskhed er, og i særdeleshed danskhed ikke er. Det der, det også ville være dejligt at få Morten Messerschmidt i studiet. Tak skal du have for et glas champagne, Søs. Vi ved jo, at Morten Messerschmidt og DF, det har de stærke holdninger til. Det er en debat, der finder sted i kølvandet på debatten på DR2, hvor Martin Henriksen blandt andet... Nu kommer Morten Messerschmidt. Godmorgen. Ligesom jeg har skænket champagnen op. Det er sjovt, du kunne simpelthen høre champagneproppen, og så det var tegn til, at du skulle komme ind. Det var det eneste, der gjorde det. Og jeg tager det forkerte glas, fordi jeg ved jo, du vil ikke trives med den form for... Søs, hun hælder lidt champagne op i et rødvinsglas. Vi har også et vandglas. Nå, skal vi ikke indlede med at skåle? Jo. Nu hvor Messerschmidt der er kommet i studiet i en blæser, der er tærnet. Skål for Danmarks bedste debatprogram. Og tillykke med det nye. Jo, mange tak. Jeg er gået i gang. Det er jo inden for koncernen, ikke så? Ikke. Det er sådan rigtig Nien Hansensk. Ikke. Ikke. Det er familien. Ja. Nå, som sagt, politikerlede, vi skal debattere danskhed, det er lige noget for dig, Messerschmidt. Ja, det er jo politikerleden, det oplever hver dag. Det er derfor, det skal vi snakke meget mere om lidt. Vi skal også debattere, om mænd hader kvinder. Det mener kønsdebattør Henrik Barstal. Han er med på en telefon, det bliver i anden time. Og så skal vi fejre Facebook 10 års fødselsdag og se, hvad det har bragt med sig og meget, meget mere. Der kommer sikkert også flere gæster dunkende undervejs ud og GT Amir, der er forsinket. Jakob Engel-Schmidt fra Venstre kommer formentlig også. Du lytter til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Aldrig har vi haft så lidt tillid til vores politikere, Messerschmidt. Det viser en analyse, som Jørgen Gård Andersen, professor fra Institut for Statskundskab, har foretaget. Årsagerne er tilsyneladende mange. Kløft mellem folk og politikere og mellem provins og storby. Lav troværdighed blandt de folkevalgte og manglende svar på de spørgsmål, som samfundet stiller. Undersøgelsen viser også, at det hverken er løftebrud eller politiske skandaler, der fodrer politikerleden. Snarere er det utryghed og forringelser i velfærden. Mit første spørgsmål er til dig, GT Amir, der endnu ikke er mødt op. Så i stedet så bliver det til dig. Hvad, Jon Steffensen, kan give dig politikerlede? Jamen, nu bliver der sagt det med løftebrud. Jeg synes jo, at man bliver lidt ked af det, når for eksempel DF før en EU-afstemning siger, at vi kan altid komme med igen i, hvad nu det hedder, Interpol, hvis vi vil. Altså det her Europol. Ja. Det her internationale politisamarbejde. Det var ked af det, du bliver nu ikke engang, du kan huske, om det var Inter eller Europol. Navnet er som sådan ligegyldigt. Det er mere, at jeg kan huske, at det kunne vi. Og så viser sig, at det kan vi måske ikke. Og så noget, det er sindssygt ærgerligt, at det er sådan noget, der kan gøre mig lidt ærgerligt, fordi det er sådan noget, der flytter. Altså jeg tror, der er mange, der har stemt i den tillid, og så er vi inde ved kernen, det er det der med tillid. Og hvis vi føler, at vi ikke har tillid til det, der bliver sagt, så jeg har jo før sagt, at politikere er vores forhunde. Vi er forerne, og politikerne er forhundene. Og hvis vi ikke kan have tillid til, at forhundene leder os hen til det rigtige græsmark, eller hjem i folden igen, eller hvad det nu er, så begynder der at være opstå, ja, måske det, der hedder politikerlede. Men påvirker sådan noget som personsager dig? For eksempel Johanne Schmidt-Nielsen og Pernille Skippers boligsager, som du har debatteret. Det trækker bestemt heller ikke i den rigtige retning. Altså det er klart, at det er også en form for skuffelse. Jeg tror, det er i hvert fald skuffelse, måske inden for en del af hendes vælgersegment. Og hvis det er det, så vil det jo også skabe en eller anden form for afstandtagen til det politiske, som vi helst skulle tro på. Jeg skal huske at fortælle lytterne, at I er velkommen til at blande jer på 42 6 00 24 7. Søs Marie Seerup, tror du, nu talte vi lige om de her boligsager fra Johanne Schmidt-Nielsen og Pernille Skippers side, tror du, de kommer til at påvirke Enhedslistens vælgere, sådan som Jon Steffensen, han tror? Eller er de efterhånden så desillusionerede, at de tænker, at politikere gør alligevel ikke, hvad de siger? Jeg tror egentlig, vi langt hen ad vejen er så desillusionerede i forhold til politikers sådan overensstemmelse mellem, hvad man siger og hvad man gør, at vi bare trækker på skulderen og har sådan en grad af, at vi bliver bekræftet i det, vi tænkte i forvejen, nemlig at de, undskyld mit frisprog, ikke er en skid bedre end vi andre, eller måske endda en lille smule værre. Så på den måde tror jeg ikke, det flytter stemmer. Jeg tror, at nogle af de ting, der flytter stemmer, det er sådan noget, som vi kan oversætte direkte til vores hverdag. Altså for eksempel hele diskussionen om ejendomsværdivurderinger og sådan noget, boligskatter. Der ryster vi straks i bukserne, fordi vi har sat de fleste af de penge, vi har i mursten eller jord et eller andet sted. Det har rigtig mange danskere i hvert fald. Og så er der rigtig mange af de her sådan værdimæssige debatter, som Morten Messerschmidt og hans parti jo blandt andet har været rigtig gode til at føre, som flytter folk. Men selv på den banehalvdel begynder 10 ørerne at falde, kan man sige. Der begynder skuffelsen, og der begynder den der følelse af en form for løftebrud også at melde sig. Fordi der er mange, der oplever, tror jeg nu, at meget af den debat også har været ført på nogle falske præmisser. Altså Dansk Folkepartis debat? Ikke Messerschmidt? Ja. Ja, det ved jeg ikke. Det skal jeg så se, at Bella Leile til at uddybe, men når hun har uddybet det, så vil jeg meget gerne svare. Men for eksempel gennemførte vi hele sidste folketingsvalgkamp med sådan en seriøs diskussion om en straks opbremsning i asyltilstrømningen og grænsekontrol. Grænsekontrollen kan sådan set godt passe ind i den større sammenhæng, men vi talte helt seriøst en hel valgkamp om straks opbremsning. Det skete samtidig med, at horderne væltede ind over grænserne nede i Sydeuropa og bevægede sig nordpå op igennem Europa. Det var som om, der var sådan en kollektiv virkelighedsfornægtelse blandt politikerne af, at man lod som om det ikke skete, det der, som vi kunne se nede i Europa, som bevægede sig langsomt, men sikkert op mod Danmark. Der gennemførte man 3 ugers valgkamp, hvor den virkelighed ligesom bare var skubbet til side, så talte man i en helt anden virkelighed. Ja, altså der er 2 ting, som jeg synes er vigtige her. En ting, som er bemærkelsesværdigt, ved den ikke bliver nævnt overhovedet, den tager til sidst, men den anden, som... Lave sådan en cliffhanger. Jo, det gør jeg netop, fordi så afbryder du mig. Så får han langt til. Men det, der hvor jeg vil give Søs Seerup ret, det er, at der er jo nogle partier, der er villige til at score, hvad kan man sige, de populistiske point, men ikke villige til at tage de politiske konsekvenser. Altså, vi har jo for eksempel sagt i mit parti, at vi vil gerne tage et opgør med Menneskerettighedskonventionen, Schengen-traktaten, EU-samarbejdet osv. Og derfor er de løsningsforslag med straks opbremsning og straks behandling og alle de her ting jo inden for den ramme realiserbart. Det der er udfordrende, det er der nogle partier, der siger ja til, det vil de gerne før et valg, men så er ikke villige til at tage de nødvendige konsekvenser af international karakter efter et valg. Og det kan jeg godt forstå, at folk bliver trætte af. Vi havde det også i valgkampen med, hvad jeg husker tydeligst, det her med adgangen til sociale ydelser for østarbejdere, hvor Lars Løkke Rasmussen i debat efter debat stod ned i Folketingssalen som oppositionens leder, skosede den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt for ikke at have håndteret problemet og ikke at have gennemført lovgivning osv. I det øjeblik, han selv blev statsminister, jamen, så vil han heller ikke gøre noget ved problemet. Og det er klart, det skaber en apati, og endnu værre jo en aggression, blandt vælgerne. Det er det. Dertil kommer, at jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, hvordan man overhovedet ikke nævner pressens rolle i den her debat. Fordi vi oplever jo en journaliststand, der i deres sensationslyst og tabloide, konsekvente dykken længere og længere ned i smus, og jeg ved ikke hvad, af dem, der skader sagen. Og jeg synes egentlig, det der blev nemt lige før, er et ret godt eksempel på det. Fordi det, jeg har sagt om i forhold til Europol, er fuldstændig evident. At Danmark kan blive Europol, det er der slet ingen tvivl om. Alt det der Timmermans har været at sige, det er fuldstændig... Det påvirker intet. Der er 2 veje. Vi kan lave en aftale med EU. Hvis Timmermans og kompagni siger nej, så kan regeringen bare holde en ny folkeafstemning. Og hvis danskerne siger ja til det, så er vi i Europol. Det er fuldstændig stringent, det jeg har sagt. Men den samlede tabloidpresse, og det er stort set alle medier, undtagen Weekendavisen og andre ugemagasiner, jamen, de er så opsatte på, at der skal være løftebrud, der skal være snyd, der skal være svindel og løgn involveret, at hvis bare man kan, uden at komme direkte i juridisk konflikt med medieansvarsloven, få lov til at skrive det, så gør de det. Så den væsentligste årsag til, at vi har politikere ledet her til lands, det er, at vi har nogle journalister, som lever af at skabe en lede ved politikerne. Der er flere årsager lige nu i spil til, hvorfor politikerledende er i stigning. Altså dels så er det det, som du påpeger, Morten Messerschmidt, med pressens rolle. Pressen, der gennemruder skraldespande. Pressen, der kigger på, om markisekøb er blevet betalt. Pressen, der går for tæt på og ser på, om min søn måske har fået næsen lidt for langt ned i kokain. Ja, bare skriver dummere, end de i virkeligheden er. Og Lars Løkkes hunde, der pisser i Nyhavn. Alt sådan noget. Der, altså. Den type sager, ikke? Og så er der jo så politikerlede, der er baseret på substansen, altså på forringelser netop i velfærden, eller på løftebrud, altså simpelthen deciderede skuffelser. Og så er der jo så også politikerne selv. Det skal vi jo også huske på. Hvad med sådan noget som vælgerne? Altså, har vi ikke også et vælgerkorps? Vi må jo næsten ikke tale om vælgerlede, men det må vi altså godt i det her program. Altså, som er alt for optaget, altså nu ikke for at drille dig, Jon Steffensen, kun lidt, men du nævnte jo indledningsvis Interpol, selvom Europol var mega vigtig for dig. Ikke? Mm. Altså, er der ikke også en tendens til, at blandt vælgerne er der gået folkesport i det der med at bashe politikere? Det har du helt sikkert ret i. Men ting, vi heller ikke har talt om, det er måske også bare, at det er ikke så let for ret mange. Der er mange mennesker, der har det svært i Danmark i øjeblikket. Altså svært ved at finde sig selv, enten er uden for arbejdsmarkedet. Ej, nu skal du lige holde dig til spørgsmålet. Jamen, jeg spørger, er det ikke blevet dansk folkesport at tæve løs på politikerne? Men det er det nok. Men jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, hvis man siger, at vi kan blive i Europol. Og så er der altså, nu skal der en ny folkeafstemning til. Sådan det hørte jeg ikke. Jeg kan sende dig artiklerne. Jeg har bare set et klip på Tusinddal, sagde, at vi kan bare blive i Europol. Det var ikke en ny folkeafstemning, nej, vi skulle til. Det passer simpelthen ikke, men det er fordi journalisterne ikke ønsker at skrive historien. Nej, det handler også om... Jeg synes, det handler om, at der bliver... Jeg synes, det bliver oversolgt. Lad mig sige det på den måde. Okay, jeg kan læse artiklerne op for, for jeg har bare siddet og fundet dem her i løbet af de seneste par dage. Det er muligt. Jeg synes, det bliver oversolgt. Men jeg tror også, der er en helt tredje ting. Det er bare, at der er mange mennesker, der har det svært i øjeblikket i Danmark. Er utrygge. Utrygge, det kan være så, om der kommer, og hvordan Danmark udvikler sig, og om vi... I går var der en, og så kan du sige, det er pressen, at der var, jeg så i TV-avisen, at der var en skole i Esbjerg, der havde 99% var tosproget på skolen. 99% var tosproget. Ud af 500 elever, nu er også kun 300 tilbage, fordi... almindelige så der er altså tale om utryghed. Søsmarie, ser du ved at tilføje noget før? Ja, og det påvirker. Jeg tror, det jeg godt kunne tænke mig at sige i den sammenhæng, det er, at i virkeligheden, så det bedste, vi kunne gøre, det var, at alle gik tilbage til deres bokse og gjorde det, de skulle. Og politikerne skal holde op med at dække sig under sådan nogle fine blade, som du lige gør, Morten. Hvad taler du om? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Hvad taler du om? Hvad taler du om? Hvis du lige lader mig tale ud, så kan jeg prøve at fortælle, hvad det er, jeg taler om. Jeg er bedst danske folkevalgte. Jeg dækker mig sgu ikke bag noget fine blade. Så, Morten, drik noget champagne. Må du lige lade mig tale ud her? Fordi i virkeligheden ser vi lige den debat, I lige havde før, hvor Jon siger på, at det indtryk, jeg fik af den folkeafstemningsdebat, vi var igennem, det var, at på den ene side, så det sådan ud, og på din side, der så det ud på den måde, at der blev vi stillet i udsigt, at man bare kunne få en parallel aftale. Og Jon husker det som om, at det var uden en ekstra folkeafstemning. Så siger jeg så, at det er et fint bad, for det er ganske rigtigt, at de sagde dengang, at det ville kræve en ekstra folkeafstemning. Jeg har skrevet det op, op. Lad mig nu lige tale ud, Morten. Det er ikke mig. Jeg har et budskab, og så skal det igennem jeres filter, hvor I har et formål, der er at få politikerne til at se. Det hjælper heller ikke, du afbryder mig, før jeg er færdig med min pointe. Der er et godt, solidt blame game i gang her. Men hele pointen er, hvis vi nu alle sammen gik tilbage til vores egen boks og gjorde, som vi skulle. Altså, for jeg tror sådan set, at der er behov for, at vælgerne også tager sig sammen og tager på en genopdragelsesrejse af en slags. Dels så skal vi jo erkende, at hvis man stemmer på Liberal Alliance, så kan man ikke være sikker på, at topskatten bliver sænket. Det afhænger af parlamentariske landskab, de kommer ind og arbejder i, og den størrelse, de har i den sammenhæng. Alene det er sådan, det er som om, hallo, har vi fuldstændig glemt, at det er et repræsentativt demokrati? Det tror jeg, hvis du kigger på Nye Borgerliges fremgang, som jo er baseret på, at vi får skatten ned, og der kommer ikke en eneste muslim mere ind i landet, osv. Det kan de overhovedet ikke love. Det tror jeg også bliver svært at love. Og der kan man så sige, altså, vælgerne er simpelthen for blinde. De vil ikke se, og de trænger sig sådan en demokratisk genopdragelsesrejse. Men politikere udnytter også den her optagethed af andre ting i vælgernes hoveder. Og medierne reagerer selvfølgelig også på det. Ja, medierne reagerer også på det, fordi det er en business. Men de skal jeg er enig i det noget. Også, at der er mange, altså mange elendige politikere. Det er også derfor, jeg har sagt, hvad med, at alle de politiske partier, de gik sammen om og sagde, at vi opstiller simpelthen ikke folk, der ikke er fyldt 30. Altså, så må du jo aldrig komme ind i politik, skal jeg gøre, Morten. Det har da i høj grad noget med at gøre. Hvornår kom du ind i politik, Morten Messerschmidt? Der er en vis form for proportionalitet, men hvor lang tid man har levet, hvor meget man kan, og hvor modet man er. Men Morten Messerschmidt, hvornår var du kom ind i politik? Jeg var 24 år. Men det er jo bare ikke det, der er pointen. Altså, du har sikkert også gjort ting i din ungdom, som du fortryder ikke, Anne-Sophia Hermansen. Det kunne jeg forestille mig i hvert fald, selvom jeg kun har de højeste tanker om dig. Og derfor kan man jo godt have en holdning til noget, man ikke selv har gennemlevet, lige så vel som man kan. Så jeg har faktisk jo erfaringen med at være valgt som ganske ung. Jeg ville da ønske, at jeg ikke havde været valgt så tidligt, og at man havde et andet system. Hvorfor ville du ikke have været valgt så tidligt? Fordi man modnes på en helt anden måde. Mange af de taler, jeg holdt på Folketingets talerstol, da jeg var 24 år, krummer jeg tage over, når jeg læser igennem i dag, fordi de er en helt anden karakter og en intellektuel kapacitet. Var det dengang, du flirtede med at være ateist også? Det skal du overhovedet ikke komme ind på. men altså, jeg tror, der er mange... Så... Det kan også være, at du fortryder nogle af de taler, du holdt forleden dag om 10 år. Altså, men det kan man jo altid sige. Du synes, der er en modningsproces. Jo, men den modningsproces, den tror jeg forhåbentlig foregår gennem hele livet, at man bliver klogere. Det tror jeg, selvom du tror, at du piger lige nu, så du kommer til at fortryde mange ting. Jamen, det er sjovt, man synes altså, at den alder, man har, det er det klogeste. Ikke? Der er man nået sådan en modenhed, hvor man både har ungdommens mod... og hvad kan man sige, alderdommens visdom, ikke? Men det, når man er 30, så synes man det, når man er 30, når man er 40, så synes man det, når man er 40. Altså, vi har da også brug for nogle unge mennesker, der tør noget, som hvorfor I er. Ja, unge mennesker. Lad os lige holde fast i den del, for der tror jeg faktisk, jeg vil give Morten Messerschmidt lidt ret. Der er i hvert fald også en lytter, der skriver, politikerlede er, at en Karen Hækkerup, som man skulle tro var socialdemokrat, forlader sin ministerstilling for at kunne hjælpe den at blive chef for landbrug og fødevare, som har den stik modsatte holdning i forhold til det samme parti, som hun kom fra. At en som Bjarne Corydon, som socialdemokrat, sælger et statsligt firma, som Dong til en bank, Goldman Sachs, der er medstifter af den her finanskrise, og som så bliver ansat af McKinsey kort efter. Det er lytteren i hvert fald meget utilfreds med. Hun nævner først, at det er Astrid Krag, og det var egentlig også, og det var jo altså Karen Hækkerup, der skiftede til Landbrug og Fødevare, men Astrid Krag var et eksempel på en af de her unge karrierepolitikere, som kom væltende ind i SF. Der var hende, og så var der Thor Møre. Nej, han er lidt noget andet. Han er noget andet. Han trådte jo ikke også ud, i stedet for at vælte videre de andre partier. Jesper Petersen var jo også en af de unge SF'ere. Nej, men de var ikke valgt, vel? Altså, Tesfaye var da ikke valgt for SF, vel? Det er ikke først valgt for Socialdemokraterne. Jeg synes jo, der er en forskel på, at man bliver valgt for et parti, og så skifter. Jamen, Mathias Tesfaye trådte ud af SF, blev valgt som socialdemokrat. Men Astrid Krag, Jesper Petersen og Thor Møre væltede videre, ligesom Ida Auken jo også smuttede over til Radikal og shoppede videre. Og der vil jeg give dig så meget medvind, netop det der med, at man må kunne begynde at arbejde med sådan en overvejelse, der handler om, kan vi ikke godt kræve lidt erhvervserfaring også af de mennesker, der kommer ind i Folketinget? Og samtidig så kan jeg godt forstå, at dem, der har en væsentlig livs- eller erhvervserfaring, måske ikke har lyst til et politisk virke. Fordi man kan jo opbygge en ganske udmærket erhvervserfaring, og så kan man have 4 år i Folketinget med en meget, meget glupsk presse, der er gået fra at være en form for vagthund til at være en jagthund, blodhund. Eller måske en slagtehund, blodhund, og som jo simpelthen får tværet ens troværdighed så eftertrykkeligt ud på forsiderne, at man efterfølgende kan have svært ved at få et job. Lars Kolind, en velrespekteret dansk erhvervsleder, der så kommer med et sjovt tankeeksperiment, nemlig, hvad vil der ske, hvis vi sænker skatten på Fyn? Ja, så vil alle gerne dertil. Ja, dog. Hvordan tror jeg så, det gør, hvis vi gør i hele Danmark? Altså, han bliver hængt ud som total idiot i den samlede verdenspresse, hvor det i virkeligheden er dem, der hænger ham ud, der er de totale imbecile, ikke? Så der kom lige mere presse. Har du presseledet, Morten Messerschmidt? Jeg har en enorm presse. Jeg læser ikke dansk presse. Hørte det så med, men større, at Morten lige har haft en tur i dansk presse? Ja, og det her, der er jo flere lyttere, der også skriver her på... Det her har jeg sagt igennem de sidste 10 år, og jeg har skrevet det, men det interesserer jeg selvfølgelig ikke, fordi det er kun interessant at kunne fremhæve, at der skulle være en eller anden form for... Morten, du ved, vi er meget interesseret i dig. Det er lytterne også. Ikke sandt, fordi sådan er I journalister. Om det her... jeg skal lige sige noget her, Morten Messerschmidt. Lytter på sms 42 624 7, der er en, der siger, at politikerlede, det skabes også af politikere, der ikke kan finde ud af, hvad de må og ikke må lede i EU, Morten. Ja, men det er da fuldstændig skriver rigtigt. Søren. Men skriver Søren det? Ja. Og siger, at Søren skal sende mig en mail, så skal jeg nok forklare ham, hvordan tingene hænger sammen. Men altså, lad os høre engang, hvad er det for reaktioner, du i dag møder på, at den her forhistorie, du har nu med Feltermeldt og med Rikke Karlsson, der har anklaget dig for identitetstyveri? Ikke det store. du har ikke mødt de store reaktioner. Nej, jeg synes ellers, at aviserne har været fulde af reaktioner. Jeg troede, I orienterede jer i medierne, så hvis medierne de skrev, skal jeg redegøre for, hvilke medier, der har skrevet om sagen? Nej, altså, du, lad mig høre en gang. Hvordan har det påvirket dig? Men på gaden er det ikke noget, der sådan, indtil videre i hvert fald har påvirket mig. Og men du siger bare, at du møder tit politikerlede. Det sagde du i mit oplæg. Ja, ja, jeg har en stor lede ved politikere. Altså, det var det, jeg mente. Ah, okay. Både ved presse og ved andre politikere. Præcis. Jeg foreslog engang, at man skulle lade Folketinget efter hvert folketingsvalg lave den samme test, som man lader unge mænd, når de fylder 18, gør, når de skal til session, for at se, om IQ'en i Folketinget den går op eller ned. Men det ville man så ikke. Mærkeligt, ikke? Jo, egentlig pudsigt. Fordi jeg tror nemlig, at der er en generel affolkning af folk, der kan noget og vil noget. Der er fremragende politikere på Christiansborg. Det er der også i Europaparlamentet, det er der i regeringen, det er der alle steder. Men generelt må man bare sige, at den tabloidisering, den popularisering, eller hvad man skal kalde populismisering, eller hvad fanden det hedder, der sker det politiske i øjeblikket, må nødvendigvis gøre, at folk, der kan tænke to sammenhængende tanker, de tænker netop to gange, inden de går ind i politik. Men nu er du jo så i politik og har været der, siden du var 24 år. Mm. Men den sag, du har været igennem, og det er jo lidt af en shitstorm, altså, der har stået på den seneste tid, har det fået dig til at genoverveje din politiske karriere? Ikke sådan en eksistentiel karakter. Nej, det har det ikke. Men det gør selvfølgelig, man gør sådan nogle overvejelser også med sin familie om det er det værd. Men det er ikke noget, hvor jeg sådan har konkluderet, at nu gider jeg ikke mere. Hvad gør, at det er det værd? Jamen det er jo, at jeg oplever, at jeg, når jeg kigger tilbage de 7 år, jeg sidder i Europaparlamentet, jamen, så synes jeg rent faktisk, jeg har været med til at rykke nogle ting. I forhold til at både gøre DF til det DF er i dag, også i forhold til at skabe den folkelige, hvad kan man sige, position, der er i forhold til EU, som er det, jeg har dedikeret min tilværelse til. Så der mener jeg, at det har nyttet også jo kronen på værket, hvis jeg må sige det, eller den seneste kronen på værket, nemlig nejet til retsforbeholdet, og bare roligt, vi håndterer det med Europol. Så alt det til sammen gør, at jeg synes, det er det værd. Men det er klart, jeg har også i modsætning til nogle af mine kollegaer det privilegium, at hvis jeg en dag føler, at nu gider jeg ikke mere, så går jeg bare ud og får en fuldmægtig stilling og bliver advokat. Cool. Men er det rigtigt, at du ved næste valg skal opstilles i Nordsjælland for at give Pernille Vermund kamp til stregen? Jeg har ikke nogen kredser, jeg har ikke gjort nogen overvejelser om det, men det, jeg kan sige, det er, at det afhænger meget af, hvornår valget kommer. Men det lyder da meget oplagt, gør det ikke? Er der nogen, der ved, det stiller Vermund op i Nordsjælland? Ja, mon ikke, hun bor deroppe i Snækkerstaden, ikke? Men det behøver man jo ikke stille. Ja. Det ville jo være ret oplagt. Partiformand vil så ikke tage den store kreds, Sjællandskredsen, og trække nogle stemmer eller noget. Nå, så jeg kunne godt vente Messerschmidt. Lad mig lige spørge dig, var det noget, altså, at du kommer som tanken Messerschmidt rullende ind op i Nordsjælland for at give Vermund, hvis hun bliver opstillet der kamp til stregen? Det eneste, jeg tænker på i øjeblikket, det er, at jeg vil helst gerne have, at valget kommer så tæt på udløbet af mit nuværende mandat. Og det har du en aftale med en kreds, hvis nu valget kommer i morgen? Nej. Har du ikke det? Det har jeg ikke. Jeg stiller ikke op. Hvis valget kommer i morgen, eller om en uge, eller om en måned, så stiller jeg ikke op. Hvad så, hvis det kommer efter nytår? Jamen, nytår er jo netop midterm i forhold til Europaparlamentsvalget. Det er det, jeg sådan fra start af, da jeg annoncerede, at jeg ikke genopstillede CIP. Det var det, jeg sagde. Vi skal i hvert fald over der. Så hvis valget blev udskrevet den 2. januar, så må jeg lige tænke over det. Og så kunne Nordsjælland være en attraktiv kreds, hvor du ville i så fald være op imod både Anders Samuelsen og Pernille Vermund, som jo er i gang med at gafle mange af jeres vælgere. Altså, hvor mange vælgere har hun gaflet? Fordi jeg er lige landet i går, så jeg har ikke fået set det er der. Ikke nogen endnu, for hun er jo ikke kommet ind i Folketinget, men hun har fået sin 20.100. Jeg har faktisk en måling. Men den er altså, det er en voksmetermåling, der var i hvert fald en i juni, der viste, at 17,7% vil stemme på et parti, der har en strammere udlændingepolitik end Dansk Folkeparti. Der er også en analyse fra Infomedia, der tidligere i år har vist, at 1 ud af 4 danskere mangler et parti, der fører en strammere flygtningepolitik end DF. Og det må man jo sige, at Nye Borgerlige leverer. Jo, men det er jo netop et udtryk for den der afmagt, tror jeg, som mange føler, og hvor vi talte om før, at det bliver jo ikke forandret af, at der kommer et parti ind, som så heller ikke har 90 mandater. Altså, vi vil jo gerne føre en meget strammere udlændingepolitik, end det vi gør. Men nu, hvad er det 40 stramninger, eller hvad vi har fået igennem på det seneste år, det er så det, der har kunnet lade sig gøre. Og der tror jeg ikke, fordi man får en person ind, som jeg virkelig kender særlig godt, Pernille Vermund. Jeg har kun mødt hende en gang på en løbetur, og det var ikke mig, der løb. Var du sammen med Lars Løkke ude at løbe? Nej, det var over på folkemødet, hun pludselig kom forbi. Ja. Løber du? Nej, det kunne jeg ikke gøre. Jeg kunne heller ikke forestille mig, at der er sådan et par foxy, strammes løbeshorts. Jeg tror, at Pernille Vermund og Nye Borgerlige er den største garanti, for der ikke kommer noget valg det næste års tid. For der er ingen, der er interesseret i at tabe stemmer til hende. Og jo længere tid der går, jo større er chancen for, at hun bliver en parentes, lige så hurtigt som hun er sprunget op, lige så hurtigt falder hun ned. Tror du det? Ja. Og derfor så er Og hvad baserer du det på? Fordi lige nu har hun meget vind i sejlene. Ja, netop derfor bliver der ikke noget valg, for det er DF ikke interesseret i. Men du siger, du tror, hun kommer ind. Hvorfor tror du ikke, hun kommer ind? Fordi tingene kan være så ekstremt ændret om 2-3 år. Lige nu, der kan den der udlændingeledede politik, der er nogen, der ikke gør nok, og der skal gøres mere for at holde nogen ude, det kan samle stemmer. Om 2 år, så er det måske nogle helt andre ting, vi synes er vigtige. Og det, der kan ske lige nu, det er, at LA kan tabe, Liberal Alliance kan tabe på, at hun, hvis der kommer et valg nu, DF kan i høj grad tabe, Venstre kan også tabe, og Venstre taber ikke bare mandater. Lars Løkke, han taber statsministerposten, og der skal en ny formand til. De tre ting til sammen er nok til, at de tre partier nok skal finde ud af et eller andet på en eller anden måde, fordi det er alt for risikabelt at udskrive et valg med den der dark horse, der hedder Nye Borgerlige og Pernille Vermund. Synes Marie Seer, hvad siger du til den analyse? Jamen, jeg synes ikke, den er helt skæv. Altså, det er i hvert fald, hvad kan man sige, det burde have sat sig i en øget forhandlingsvilje her i efteråret, men til gengæld så må man så sige, den tilgang til de her forhandlinger, eller den indflyvning til de forhandlinger, der har været, den har været noget af det mest vanvittige, jeg har set i de mange, mange år, jeg har fulgt dansk politik. Altså både, at den, der ligesom skal være verden ved forhandlingerne, inviterer folk ind, sørger for, at alle har det godt og har kaffe i kopperne, egentlig er ude og spytte folk i hovedet i tid og utid. Den her mærkelige diskussion, der var i går mellem SAS og Hjort, om det var Hjorts beregninger eller Finansministeriets beregninger. Af hvad for noget? Jamen, der var en super... Jeg gik simpelthen tidligt i seng. Ja, men jeg vil gerne lige redegøre kort for sagen. Kan jeg også få lidt mere champagne? Der foregår jo sådan nogle... De står ved mig. Der foregår sådan nogle møder i Finansministeriet i øjeblikket, som i virkeligheden... Der er sådan en kodeks om, at dem fortæller man ikke noget fra, fordi der bliver fremlagt en masse beregninger, og man prøver at tale sig hen på sådan en baseline, for at bruge et moderne ord, men altså, man har et fundament at stå på, inden man rigtig begynder at forhandle. Og der ligger det i kortene, at det ikke er noget, man siger noget om udad til. Det bryder Henrik Sass Larsen så i går, fordi at det, vi troede var finansministeriet beregninger på Socialdemokraternes økonomiske plan, det har de så, Sass Larsen og Mette Frederiksen, udfordret Claus Hjort Frederiksen på en af de her møder, man ikke refererer fra. Og til det er der så lidt tvivl om, hvad Hjort han har svaret. Måske har han svaret, at det er hans beregninger. Det er i hvert fald Sasses udlægning af det. Hjorts egen udlægning er, at han har taget nogle forudsætninger og bedt Finansministeriet beregne på, og under de forudsætninger er de så nået frem til det der bestemte regnestykke. Og det synes jeg måske i virkeligheden er et meget godt eksempel på hele den her politikerlede diskussion, fordi det er jo også et udtryk for, at vi er blevet vant til, at sandheden ikke findes. Altså, det er også derfor, vi... Og du må ikke sige postfaktuelle samfund. Jeg skulle lige det er sige, nemlig forbudt. Det er derfor, vi bruger det der rædselsfulde udtryk, som... For vi har aldrig været i et faktuelt samfund. Nej, præcis. Men... Kan man ikke bare koordinere til, at Larsen fører sig røvrendt? At Hjort, som jo lige nærmest skulle være, som du siger, den, der skænkede lidt varm kaffe og godt klima i mødesalen. Og det er så bare endnu et eksempel på, at hele indflyvningen til de her forhandlinger har bare været dybt bizarre. At der har folk opført sig, som om de simpelthen ikke ville nå hinanden. Og folk er gået ud og stillet ultimative krav og blandet sig i forhandlingsforløbet. Hvad skulle man tage i hvilken rækkefølge? Og bare sidde og sætte røde kryds over, det vil vi ikke være med til, det vil vi ikke være med til, det vil vi ikke være med til. Og selvom der selvfølgelig er en del sådan noget helt gængs positionering forud for en forhandling, så har det bare været altså på speed og helt sådan ultimativt fra alle mulige retninger. Og hvorfor tror du, vi ser det nu? LA. Nej, jeg tror faktisk mere, det handler om noget helt andet. Jeg tror, det handler om regeringens styrke. Den er simpelthen for svag som udgangspunkt. Fordi hvis vi forestiller os tankeeksperimentet et kvart øjeblik, at det var en S-mindretalsregering, der sad med lige en my mere opbakning i meningsmålingerne end en V-mindretalsregering, med en Lars Løkke Rasmussen i spidsen, som, prøv at høre, vi ved alle sammen, der er udløbsdato på ham. Altså, det ved vi bare, hvor, hvis det for eksempel var Mette Frederiksen, der sad der, og den nærmer sig jo, den der udløbsdato. Hvis det var Mette Frederiksen, der sad der, så ville vi tænke, om hun holder nok i hvert fald 8 år. Sådan noget, det øger simpelthen forhandlingsklimaet, fordi så tænker man, jamen, prøv at høre, vi kommer ikke til fadet alligevel, så vi må gøre det, vi kan, og vi må få krydset nogle ting af listen, som er nogle samfundsproblemer, der skal løses. Så jeg tror i virkeligheden, den underliggende problemstilling er, at Løkke og Venstre-regeringen simpelthen er for svage til at stå i spidsen for de her forhandlinger. Dette er Radio 24/7. Og jeg har fortsat besøg af politisk kommentator Søs Marie Serup, af europaparlamentariker Morten Messerschmidt, og af teaterchef, eller teaterdirektør, eller hvad foretrækker du at kalde dig, Jon Steffensen, whatever. Same, et eller andet. Og vi venter spændt på GT Amiri, der kæmper sig vej til programmet, og vi prøver at se, om GT hun kan slå sin egen rekord og komme her, før at vi er 50 minutter inde i programmet. Vi får se. Vi modtager også en strib sms'er på 42 624 7. Blandt andet er der en, der siger, nu har I talt om politikerlede i over en uge. Hvad betyder det? Jeg kan da ikke være den eneste herude, som ikke kender det ord. Det er da en super fin pointe. Ja. Det, jamen, og tænk, at det er så en af de få, der faktisk ikke oplever den der manglende tillid eller tiltro til, at politikere også gør det, de siger osv., at man kan stole på det, som de går til valg på, etc. Jeg synes, personen er ret. Der er en, der siger, at politikerlede kommer, når et parti ved hvert valg og mellem hvert valg påberåber sig rollen som kattenes og de svages beskyttere, og som ved hver finanslov fører en liberalistisk nedskæringspolitik mod at få en pynte ældre milliard og en dunk, og et dunk oven i hovedet på de 4% mest mørkløde danskere. Går lige det der udtryk, pynte ældre milliard? Den var til dig, Morten. Ja, det er jo underligt, at man kan mene, det både er nedskæringer, og man får en ekstra milliard. Altså, jeg tror måske, vedkommende skal henvende sig i folkeskolens første klasse og få matematikundervisning om igen. Nej, men det er igen her, der laver du... Altså, det er simpelthen sådan et trick, Morten, fordi man kan jo sagtens lave en nedskæring på 100 milliarder, og så har man fået en milliard til ældre. Men er det, der er sket? Jeg tror, at sidste års finanslov, der var der en vækst på 0,6%. Jamen, nu går jeg simpelthen i rette med din argumentation. Og det er med til at forvirre folk, og det er simpelthen med til, at folk de føler, at de har været en tur i en tørretumbler, når de har hørt en politisk debat. Jamen, altså... Fordi du fremstiller det som om, at vedkommende er komplet idiot. Fordi jeg ved ikke, at vedkommende... komplet, men det, hun siger, det er ret idiotisk, fordi det, der var sidste år, det var en offentlig vækst på, jeg tror, 0,6%. Og hvad får du til rigtigt at tro, det er en kvindelig lytter? Det ved jeg ikke, det var Søs Marie, der refererede til hende i hundkøn. Men altså, pointen er bare, at den finanslov, vi senest har båret igennem, og jeg tror jo, at alle de finanslov, vi har båret igennem, også op igennem nullerne, der har der været en offentlig vækst. Og derfor er det bare død irriterende for at vide, at man er en eller anden sådan anarkoliberalist, der står og trækker pengene op af de fattige lommer. Ja, det var bare ikke det, du sagde. Nå, vi skal videre. Vi har faktisk to emner mere i første time. Både et emne, der handler om danskhed, og så skal vi også mere omkring Nye Borgerlige. Jeg tror, vi bytter lidt om på dem. Og så kigger på Nye Borgerlige, fordi jeg sad i nat, da jeg kiggede manuskriptet igennem. Lige før havde du ikke forberedt dig. Jamen, jeg har så psykopatisk travlt. Altså, jeg vågnede klokken 3:30 i nat med sådan en bundeanger, og jeg tænkte, jeg nægter simpelthen at gå i studiet uden manuskript. Jeg er jo ret nazi med sådan noget, og jeg synes også, man skal gøre sig umage. Man kan sgu ikke bare sidde og række hånden op, uden at have læst lektier. Jeg sad så og kiggede igennem, hvad har vi af nyheder, og blandt andet så lagde jeg mærke til noget, som jeg synes var lidt spændende. Det er Nye Borgerlige, der jo vil sænke skattetrykket til maksimalt 40% og afskaffe topskatten, arveafgiften, arbejdsmarkedsbidrag, selskabsskat og registreringsafgift på biler. De to tænketanke, Cepos og Kraka, de har så regnet lidt på det her, og de har kommet frem til, at det vil koste mere end 100 milliarder kroner at afskaffe de her ting. Cepos mener 101 milliarder, Kraka siger 106 milliarder kroner. Finansieringen vil Nye Borgerlige finde ved at indføre asylstop i Danmark, ved at indføre stop for ydelser til udlændinge, samt ved at skære i ulandsbistanden. Og Pernille Vermund, hun siger, samlet set er det besparelser for 36 milliarder kroner. Den anden del, de 30 milliarder, der går til at fjerne arbejdsmarkedsbidraget og beskæftigelsesbidraget, kommer fra det økonomiske råderum i 2025-planen. Aha. Så sidder jeg jo så der og regner og regner og så videre, så kan jeg jo godt se, at der mangler jo lige under 50 milliarder kroner i den her plan. Virker det ikke lidt useriøst, Jon Steffensen, at gå til valg på noget, der altså ikke virker særligt gennemregnet? Jo, men nu er der jo ikke mange, der gør som dig, vågner op klokken 4 om natten og begynder at gå alle de der tal igennem. Og hvis jeg hører det der, lad os nu det sige... Det burde de sgu da gøre. Du er vores yndlingsvælger. Det er alle burde gøre, men det gør vi jo ikke. Vi hører det der, og hvis vi føler, at skattetrykket er for højt, det er der jo et vist antal danskere, der gør, så er det måske lige mading på krogen til, at de sætter deres kryds der. Og så er der en masse andre danskere, der synes, det er super fint, at vi bidrager til det, der hedder velfærdssamfundet, og som overhovedet ikke vil stemme på hende, men de er også ligegyldige. Mm. Det betyder ikke noget for hende. Altså, hvis hun bare kan fange de der 10-12%, eller hvad det nu er, så er hun jo Jo, men penge er jo vigtige for folk. Det er jo også derfor, vi går så meget balalaika over Lars Løkke Rasmussen, der ikke kunne finde ud af at betale for sine underbukser selv, for eksempel. Men når det så kommer til at efterlade et kæmpestort hul, når vi så skalerer det op, så begynder folk at være mere, men hendes hensigtserklæring osv. Vi gjorde jo grin med Alternativet, da de kom med deres 30 timers arbejdsuge, for den ville koste 130 milliarder kroner. At indføre, det er en fjerdedel eller en femtedel af et samlet offentligt budget. Der siger Uffe Elbæk, jamen altid, den beregning, den gør ikke indtryk på mig. Men det gør det på mig. Også altså, på mig. Og det gør det med sikkerhed også på dig, Søs Marie Serup. Hvad mener du om, at Nye Borgerlige går til valg på noget, de ikke engang har regnet på? Altså, jeg synes, det er forarveligt. Og jeg synes også, det er forarveligt, fordi at man faktisk har mulighed for at få regnet på ting. Det, nu laver jeg lige lidt folkeoplysning her. Hvis man nu sidder og er et lille parti, man sidder måske ikke engang i Folketinget, men man har brug for at få beregnet noget på den her fornuftige måde, så man kan sammenligne det med andre politiske udspil, så har man faktisk nogle muligheder. Man kan tale med nogen, man kender, der sidder i Folketinget, der kan stille spørgsmål i finansudvalget, og så får man en beregning fra Finansministeriet. Men man kan også henvende sig til CEPOS og Kraka og alle mulige andre regnetyper, der kan kigge på det, og endelig så kan man slå en hel masse ting op i tabeller. Hvad med Sevilla? Kan de overhovedet regne? Det afhænger lidt af øjnene, der ser, tror jeg. Men det var et diplomatisk svar. Glimrende, synes jeg. men pointen er, at der er ufattelige mængder beregninger tilgængelige. Så det er ikke nogen undskyldning, at man ikke sidder i Folketinget, og man ikke har et kæmpe sekretariat i ryggen. Fordi man kan faktisk få folk til at gøre det her for en. Og i den kontekst er det jo helt absurd, at det ikke er regnet igennem. Og i den kontekst altså, er det også helt absurd, at man ikke fra folketingspartier bruger det mere at få beregnet ting igennem. Fordi Alternativet, de bliver jo latterligt gjort, og de sidder jo så også inde i Folketinget, men vi har et parti her, der hvis der bliver valg her i efteråret eller i januar måned, det tror Jon Steffensen så altså ikke, men altså det er jo mange, der mener, at det er altså tæt på. Så har vi altså et parti, der kan komme væltende ind, uden overhovedet at have finansieret deres egne løfter. Men jeg kan love dig for, hvis der bliver valgt inden for de næste par måneder, så bliver det en Politikken eller en Berlingske forside lige netop det, at Nye Borgerliges plan er underfinansieret. Men det burde det da være allerede nu. Ja, men det undrer mig også lige en lille smule. Jeg synes, hun har haft alt for mange foto-opportunities på Badebro, og jeg ved ikke, hvad men jeg... Men det kan du også forklare. Pressen har taget... Jeg synes, taget hende med fløjltansker, men på et eller andet tidspunkt, så bliver de der fløjltansker taget af, det var ikke længe. Du er allerede i gang. Pressen, der overvejende er venstreorienteret, er jeg jo... Jeg tror, der er også en del borgerlig pres i det her land. Det tror jeg ikke, du skal regne med. De seneste mange år, der er lavet meningsmålinger, den art, de viser, at det er 90%, der stemmer til venstre for midten. Men i hvert fald, det er ganske signifikant. Og det er klart, at mange af dem i journalistanden, de hader jo Dansk Folkeparti, og derfor så har man set hende som den, hvad kan man sige, det værktøj. Ved at bære hende frem, så kunne man genere Dansk Folkeparti, fordi de abonnerer på jeres analyse. Det er godt nok en konspirationsteori. Jeg synes også, er en sjov teori. Jeg tror ikke, den er gang på jorden. Jeg tror bare, man har syntes, at hun... Men Morten Messerschmidt, hvad skal vi med DF, når vi får nye gamle borgerlige? Nye gamle borgerlige? Ja, hvad skal vi med de gamle borgerlige, når vi får et nye valg? Hvad skal vi med DF? Det ved jeg ikke. Det må du spørge de mennesker, som stemmer på dem. Nej, nu kommer Jacob Engel Schmidt i studiet. Hvor hyggeligt. Men stadig ingen gik til mig. Vi må hellere åbne noget mere champagne. Fordi vi er ved at diskutere, hvad vi skal med Dansk Folkeparti, når vi nu ser ud til at få nye borgerlige i Folketinget. Det lyder så dejligt. Jeg har talt om SU det meste af de sidste par uger, også i morges. Så alt andet er godt på menuen. Er det, fordi du ikke bliver genvalgt, og så ryger du på SU, eller hvad? Nej. du er godt nok spids i dag. Jakob har faktisk haft sådan en erhvervskarriere, som du efterlyser folk har. Ja, det er nok sjovt. Ved du hvad, i forhold til politikerleden, jeg tror faktisk, min løn ville stige betragteligt, hvis jeg ikke opnåede genvalg til Folketinget. Hvis du kommer på SU. Velkommen til dig, Jacob Engel Schmidt. Tak for det. Det er en fornøjelse at være her på den yderste dag. Det er nemlig den yderste dag. Ja. Og i anden time, der skal vi jo tale om mænd, der hader kvinder. Hvad med mænd, der elsker kvinder? Der findes jo i hvert fald tre af dem i studiet, som det jeg har. Det kan vi også tale lidt om. Men lige nu, der er vi i gang med at diskutere Nye Borgerlige og DF. Ikke mindst, der er jo begyndt... Jeg har overhovedet diskuteret andet. Jeg synes, og det var kæreste lidt med Mette Frederiksen. Ja? Kunne du også tænke dig at være kæreste med Mette Frederiksen? Tror du, der kommer noget godt ud af det? Undskyld. Og hvad vil Dot i så fald sige til det? Nu bliver helt ved. Hvad er spørgsmålet? Altså for det første, jeg hvordan går det med Dot? Det skal vi også høre. Farvekoordinerer I, før I bliver fotograferet? Det er faktisk... Ej, hvor er det strengt at spørge om. Det er væsentligste spørgsmål. Det er fedt. Skal det er det spørgsmål, man stiller til kvinder normalt, og nu stiller du det til en mand. I like it. Selvfølgelig taler Dot og jeg om, hvordan man i det offentlige rum... Så i fagkunden er. Nej, ikke nødvendigvis, men vi taler der om, hvad kunne du tænke dig, at jeg tager på til den her event og sådan noget. Bestemmer Dot, hvad du tager på? Nej, det gør hun ikke, men jeg lytter altid til hendes råd, fordi de er så kloge. Men jeg så bare en dag, at I var sådan i afstemt blåt begge to, og så tænker jeg, det der... Afstemt blå. Jeg har mange blå habiter, så det kan være det. Alle mænd, alle rigtige mænd, bør have en kvalitetshabit i blå. Den går til alt. Ja, fuldstændig. Det minder mig om The okay. Fisher King, en film fra 90'erne. Det væsentligste er her at have et mørkeblå habit, ja. Et frit sind og en god afføring. I den rækkefølge, eller hvordan? Der er mange andre ting, der er væsentlige. For eksempel en ordentlig Borsellino-hat. Altså. Nå, Jacob men... Jacob Schmidt. Ved du hvad, jeg var sådan, at din Faruks fødselsdag her for 2 uger siden, det var sådan en traditionel pakistansk fest, han er en af dine tidligere kollegaer fra dansk musik, og ud over den traditionelle dans, så var jeg den eneste, der kom med en synes jeg, traditionel herregave. Jeg købte nemlig en hat til ham, jamen han blev 40. Du er det eneste individer her i det danske samfund, der kan bære en hat i så ung en alder, så jeg må vente til, at jeg selv ligesom kommer op i orden. Morgen kan unge, det har vi fødselsdag. Nej, det er godt klar over. Og hvornår er man ikke ung længere? Når jeg kan lide mig. Når du kan... Okay. Jamen, det er klart. Nå, vi skal videre. Radio 24/7. Fordi vi skal til en debat, der har fyldt meget i ugens løb, og det er debatten om, hvad er danskhed. Debatten i torsdags, altså i sidste uge, den 22. september, varede den time, som programmet normalt varer, men det, der blev sagt i løbet af de 60 minutter, har gjort programmet til måske det mest omtalte og omdiskuterede program i flere år. En 18-årig elevrådsformand fra et gymnasium i Aarhus fik anfægtet sin danskhed, og det har jo så ført til et kæmpe debat hele ugen. For man bliver åbenbart ikke dansk af at være født og op, eller man bliver nemlig ikke dansk af at være født og opvokset i Danmark og have gået i dansk folkeskole og gymnasium, det sagde din kammerat Morten Messerschmidt, din kammerat Martin Henriksen, og det sagde også Nye Borgerliges Poul Højlund, der så også pegede på to muslimske debattører og sagde, at muslimer er de eneste indvandrere, der skaber integrationsproblemer i Danmark. Programmet er blevet kritiseret for det skingre tone, men Martin Henriksen mener ikke, at debatten kan få opmærksomhed nok. Han udtaler til Berlingske, hvis vi skal skære det her helt ind til benet, så er det her dybest set et spørgsmål om, hvilken nation vi vil give videre til vores børn og børnebørn. Vil vi overlevere et land til dem, hvor det, der binder os sammen som folk, er vores sprog, kultur og traditioner? I den forstand kan man sige, at vi sådan set taler om hele nationens overlevelse. Han fortsætter. Når man ser på det i det perspektiv, der er så meget på spil for så mange danskere, så synes jeg faktisk, der var en overraskende mild tone i programmet. Lad os lige prøve at høre et klip fra programmet. Det, I glemmer at tænke på, er jo, at vi er mange, hvor vores forældre kommer til, og hvor vi er født her og opvokset her, hvor vi er lige så danske. Det gør man da. Hvis jeg er født i Danmark, og det er dem, der står her ved siden af os. Vi er opvokset i Danmark, vi er gået i dansk folkeskole på dansk gymnasium. Vi er lige så danske som alle andre, og det er dem, der går i min klasse også, de kvinder, som har valgt at være et tørklæde, fordi det er overensstemmelse med deres tro. De er lige så danske som du og jeg. Det har de på ingen måde. De er demokratiske medborgere. Det er meget usympatisk. Ro på. Martin Henriksen. Jeg er Starny, er født i Danmark. Vokset op i Danmark. Du har gået dansk folkeskole. Dansk folkeskole. Dansk gymnasium. Dansk gymnasium. Er han ikke dansk? Jeg kender ham jo ikke, så det kan jeg jo dårligt svare på. Jeg kan, bare ikke konstatere. Men altså, man kan ikke sige, at fordi man henter hele verden til Danmark, og de så får nogle børn i Danmark, så bliver de børn danskere. Det er simpelthen en forfladelse af debatten. Godt. Man kan ikke tage hele verden til Danmark, så bliver de børn danskere. Og fordi det her jo er andejagt, og jeg ikke kan holde min kæft... Så vil jeg spørge dig, Morten Messerschmidt. Hvad ser du på det her billede? Utroligt, er de danske? Lad mig kigge en gang. Hvad har vi her? Ja, hvad har vi der? I sort-hvid. Det er da en familie, du kender. Det er jo hendes majestæt dronningens familie, naturligvis. De er alle som en danske. De er jo dansk sindede. Og det er jo det, det handler om. Du ved, som Grundtvig skriver, kærlighed til fædrelandet er den sande odelsret. Kærlighed og intet andet elsker op en helteæt. Ja. Og det er jo det, det handler om. Men Martin Henriksen siger... rigtig mange... Ja. Du kan ikke bare tage hele verden til Danmark og få børn, og så bliver de danske. Ja, præcis. Og det er jo der, hvor Martin Henriksen i al sin visdom er der har ret. Altså, at blot fordi man er født i Danmark og har nødvendigvis levet danske skattekroner i ekstra lov, så bliver man jo ikke dansk af det. Men undskyld mig, denne familie, hvad lever de af andet end danske skattekroner? De er Danmark. Men det er det, du slet ikke forstår, men det er fordi, du er republikaner, og derfor er det så underligt, at du altid insisterer på den her debat. Altså, det er da netop derfor, jeg insisterer på den her debat. Det svarer til at tage en araber til indlandsisen, og så gør ham til ekspert i noget, han slet ikke har forstået for. Altså, så forklar mig det, jeg ikke forstår. Det, ja, det her, forstår din partifælle, han siger, du kan ikke bare tage hele verden til Danmark, få børn her, og så bliver de danske. Nej. Men kongehuset er dansk. Ja, det er vi enige om, så det kan man altså godt. Kongehuset er Danmark. Så det kan man godt. Ja, du får billedet med hjem til Martin Henriksen. Pointen. Ja, Jacob Engel-Schmidt er kommet i studiet. Jeg er nødt til at sige, at denne her praksis, vi har fået med politikere, skal sagsbehandle folks nationalitet, sindelag og tilknytning til Danmark i live-tv, den er simpelthen ulækker og usympatisk. Altså, jeg synes, det er noget pjat. Prøv at høre. Hvis du har et dansk pas, så er du per definition statsborger her i landet, og ergo, så må du betragte dig som dansk. Så kan man så diskutere, om man er dansk sindet, og det ved jeg, det har DF mange stærke holdninger til. Men det er altså ikke en opgave for politikere at overtage sådan en eller anden socialrådgivers rolle, og de facto behandle folks nationalitet i live-tv. Jeg synes ham, gymnasieeleven her, og formanden, der udtaler sig, han er dum bag begge ører. Nej, selvfølgelig er det ikke fornuftigt, at unge kvinder klæder sig i slør på et eller andet gymnasium i Jylland, eller for den sags skyld i hovedstadsområdet. Det er udtryk for social kontrol. Det er udtryk for små, spirende parallelsamfund i det her samfund, vi skal bekæmpe. Det er udtryk for en stærk bekymrende udvikling. Men det betyder ikke, at de mennesker kan rubriceres i en kategori, der hedder ikke danskere. Bare fordi man ikke bryder sig om deres holdninger. Hvor ved du det fra, hvis du ikke engang har en holdning til, hvad det er at være dansk? Det er det, du startede med at sige. Det er der i højeste grad, Morten. Du sagde lige, at det skal politikere ikke tage sig af. Hvad er det så for dig at være dansk? Jeg siger, jeg synes, det er ret vigtigt at være præcis. Det, jeg sagde, var, jeg synes ikke, politikere skal have den rolle ud i at detailbehandle folks nationalitet på live-tv. Så hvad er det at være dansk for dig? For mig? Jamen, der handler det om en række værdier. Jeg synes, det er dansk at elske sit fædreland. Jeg synes, det er dansk at gå op i de demokratiske værdier, vi har. Men jeg respekterer også, at vi har et samfund, der er så åbent og så bredt og baseret på grundlovens værdier, at der kan være folk, der er danske, der har andre holdninger, end jeg har. Og hvis du har ikke nogen, der er ikke nogen normative grænser for, hvad jeg der kan være. Jeg tror bare ikke, dansk. Jeg er idemæssig fundamentalist. Men det må der være for dig, Mr. Schmidt, siden du går så barsk til Jacob Engel-Schmidt. Ja, før vi Altså det, vi har fået GTA mere i studiet. Hun er ankommet med kun 50 minutters forsinkelse. Jeg tror, det var 51 på folkemødet. Du er tæt på at slå din egen rekord. Husk at gå tæt på mikrofonen i dele sammen med dig, Jon Steffensen. Hej Jon, nu kommer vi virkelig tæt på hinanden. Pas på. Hvad hedder det, jeg vil faktisk sige? Det var meget sødt, Vi. Det er meget galant, Jon. Du skal lige... Jeg er glad for, at du er kommet, GTA. Det var lige lidt... Jeg er faktisk ikke kommet for sent, fordi jeg skulle gøre mig så fint for Messerschmidts skyld. Jeg er faktisk kommet for sent, fordi jeg skulle ind og indtale en videohilsen til Politikken, en sviner fødselsdagshilsen, så, som jeg lige havde det lagt kultur, ordentligt. Det er meget dansk. Vi elsker dig, Bobby. Det er det. Så, men hvornår føler du dig dansk, GTA Mirai? Kulturradikale sværmeri. Jeg tror, jeg føler mig dansk, når jeg kan leve mit liv fuldstændig, som jeg vil, uden at skulle tage højde for, hvad andre vil mene om mig, og dermed min familie. Når jeg kan sidde her med et glas champagne, og hvad skal man sige, selv stadigvæk anerkende mig selv for værende muslim, uden at skulle forklare det for andre, hverken for gamle danskere eller nydanskere, hvordan jeg kan drikke og være muslim. Altså begge kan stille mig det spørgsmål. Jeg tror, jeg føler mig dansk, når det er, særligt når jeg er i udlandet, og virkelig, hvad skal man sige, ser, hvor galt det står til med rettigheder rundt omkring i verden. Når jeg kommer hjem, så går det virkelig godt for mig, hvor privilegeret vi er herhjemme. Og retssikkerhed og demokratiske rettigheder, altså værdier. Og det skal man godt nok passe på i disse tider, så man ikke giver afkøb på dem. Det er faktisk interessant. Jo mere man rejser i den store verden, jo mere glad bliver man jo for Danmark. Mm-hmm. Jeg var med videnskabsudvalget i Silicon Valley, det her sted, som vi alle sammen gerne vil have, at vi lærer noget mere af, hvor der er masser af entreprenører og masser af ting, der spirer. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvor store forskellene var alligevel, hvor mange mennesker, der havde det helt af helvede til, og hvor glad jeg var igen, da jeg landede i Københavns Lufthavn. Og det er jo det samme, hvad enten, synes jeg, man rejser i Mellemøsten, Afrika, Sydamerika, Sydeuropa eller Østeuropa. Jeg elsker altid at komme hjem, fordi det her sted, vi har, er fuldstændig unikt. Og det er måske der, hvor jeg i virkeligheden også kan identificere mig med hr. Messerschmidt, som nu sidder og ryster på hovedet, i forhold til, at vi selvfølgelig skal passe på de ting, vi har. Ja, problemet er jo bare, at du her redegør for en fuldstændig utilitaristisk tilgang til tingene. At du elsker Danmark, fordi det så på nogle velfærds- og økonomiske parametre åbenbart er bedre end det land, du har besøgt i Sydamerika. Det er også en sindstilstand, ikke? Det er præcis. Det er det, der er det væsentlige, og det er det, der bekymrer mig, at du som folkevalgt ikke starter med. Det at være dansk er et sjældent kærlighedsforhold. At man føler noget for sit fædreland, for sin historie herunder i øvrigt kongehuset, for sin, ja, den lille plet her på Guds grønne jord, som nu engang har været vort folks, på godt og ondt, og med tilføjelser, og folk, der er flyttet ud osv., men igennem mange tusind år. Det, at man føler sig hjemme her, og man føler et tilhørsforhold til det danske folk, lige så naturligt, som man føler til sin egen familie, det er at være dansk. Så danskhed, det er en følelse. Det var det, jeg sagde før. Beherske modersmål, kærlighed til fædrelandet trofasthed er den sande odelsret. Odelsret er et gammelt udtryk for ejendomsret. Yes. Det er det, at man hører hjemme her. Man elsker Danmark. Jon Steffensen har markeret. Jeg synes faktisk, det er en af de vigtigste debatter. Du skal huske at tale i mikrofonen. Det er en af de vigtigste debatter, der har været længe. For jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt at få taget hul på det her. At der er mange i det her samfund, der den ene eller den anden grund ikke føler sig danske. Og hvad kan man så sige, hvad det er at være dansk? Mm. Det vil jeg ikke komme ind på, men jeg tror, det at være en engageret samfundsborger, hvis man kunne ligesom sige, at det er det, det handler om. Der er for mange i det her samfund, om de så er etniske eller ikke etniske, der ikke føler sig som en del af det danske samfund, og som derfor ikke føler sig sådan engageret i at ville det her land for alvor. Og det der er en debat, der er, hvorfor er der så mange, der ikke gør det? Den synes jeg, vi skal fokusere langt mere på. Ja, det er jo nok, fordi muslimer de identificerer sig i forhold til umagen og ikke nationen. Nej, nationen er jo et begreb, der først er interesseret. Jeg tror ikke, du kan lave den generalisering. Jeg tror, det der det er rigtig farligt, nemlig. Men det er da klart, at der mangler en eller anden form for link til at blive en del af det danske samfund langt hurtigere. Må jeg lige ordet først. Jeg synes, det er absurd at høre, at det handler om fædrelandskærlighed. Altså, der bliver nødt til at være en eller anden form for objektiv kriterier for, hvornår man er dansk. Og hvis man skal til at måle ting på kærlighed, det svarer sådan til at måle til, hvor meget tror du på Gud, altså beder man simpelthen om at blive løjet for. Men det, altså, det er fuldstændig... Man må ikke lige... Morten, den kommer over til dig nu, fordi jeg kunne godt tænke mig... Ej, den kommer lige herover først, jeg kunne godt tænke mig at høre, om du er enig med Marie Krarup i, at man først er dansk, når majoriteten synes, at man er dansk. Nej, det har jeg ikke hørt noget om. Det er ikke det, ja. Det er ikke det. Nej, altså, det ved jeg ikke. Altså. Hvad vil det sige, at majoriteten synes, man er dansk? Skal der være folkeafstemning? Majoriteten er dem, der er dansk i forvejen. Altså, okay, jeg stemmer for, at GT er dansk, og majoriteten. Er det sådan noget? Nej, det er noget pjat. Det lyder latterligt. Det er noget pjat. Jakob Engel Schmidt, du havde bedt om ordet. Men det er sådan set bare rent filosofisk. Altså, man er nødt til at respektere det, Messerschmidt siger, i forhold til hans kriterier for at være dansk. Jeg har så redegjort for, at jeg mener, nogle andre ting. Jeg mener objektivt set ikke, at man kan nedlægge det regime over vurderingen. Og det er også derfor, politikerne kommer så galt af sted, hvad enten det er Martin Henriksen, Marie Krarup, eller for den sags skyld repræsentanter for Nye Borgerlige, der dummer sig konsekvent på live-tv. Min egen Bertel Haarder kom heller ikke for heldig af sted. Det kan ikke være politikernes opgave på noget tidspunkt i et offentligt program at skulle vurdere sindelagsmæssigt, om et menneske er dansk eller ikke dansk. Det er fuldstændig altså, uenig. Der er som... Mener altså, du virkelig, Messerschmidt, at man som folkevalg skal vurdere, om andre mennesker er danske eller ej? Og du skal sidde og vurdere, om GT er dansk eller ej? Nej, men det er jo det, Jacob Engel-Schmidt siger. Nej, ja. Prøv at høre. Jeg synes, det er en af de mest væsentlige debatter overhovedet at diskutere, hvad er det at være dansk. Og det er fuldstændig naturligt, at man har forskellige tilgange til det. Det er klart, at republikanere vil have en anden tilgang til det, end jeg som konservativ har det. Selvfølgelig skal man ikke gå ned og lave et Oxford-møde på enkelt personer på national tv. Men sagen er bare, at når man stiller op i debatten, så stiller man også op med røven i klaskehøjde. Sådan er det. Det betyder jo ikke, at alle, der ikke er født i Danmark i de sidste tre generationer på national tv, skal have udredt sin nationalitet af Martin Henriksen, vel? Så, nu kommer GT Torpedoen. Og ja, Torpedoen kommer lige her. Din partifælle... Og indignationen, den rammer ind, så bliver trøstfølgelig hele vejen herovre. Altså, din partikollega Kenneth Christensen, Bert, eller Kenneth, hvad er det nu, han har europaordfører, står der og siger, jeg kan jo ikke vide, om Abdelaziz Mahmoud, det er vært forfatter, fucking pragtfuld eksempel på god integration. Jeg kan jo ikke vide, om han er medlem af Al-Qaida. Det der, det kan godt være, man stiller sig op i den offentlige debat, men det kan godt være, man stiller sig frem til offentlig, hvad skal man sige, tilsvining. Jeg kan om nogen skrive under på det, men den der form for mistænkeliggørelse, som Nye Borgere, ligesom DF på det seneste har statueret, den skal bare fucking pakkes væk, Messerschmidt. Det skal den bare, og du ved, jeg kan sagtens sige... jeg siger det bare, fordi at det, som Nye Borgerliges repræsentant i debatten i sidste torsdags gjorde, såvel som Martin Henriksen, det var fuldstændig mistænkeliggøre så mange unge mennesker, så mange gode mennesker, der stiller sig op og tager et slag for det. Ja, nazikortet er lige så usmageligt at trække, som det der var, ja, det da man så var vidne det, til. Nu, og jeg siger, debat, og jeg siger det, fordi at Messerschmidt, du om nogen burde vide, at jeg er også kritisk over for den manglende tilhørsforhold, der går fra nyankomne side mod det danske samfund, det er i tale, så der var evig eneste dag. Men vi skal også tage værd at se på, hvordan folkevalgte, hvordan folkevalgte under påskud, og hvordan folkevalgte under påskud af at ville fremme danskheden faktisk gør den til sig en rigid størrelse. Folkevalgte gør danskheden til så rigid en størrelse. Hvor du prøver at undgå, at man kan replicere, eller hvad? Altså, James Joyce er ikke ankommet i studiet. Altså, jeg siger, at der er 2 minutter tilbage. Nej, men jeg siger, at bare lige lad mig tale ud, så må du gerne replicere. Jeg tror, prøv at trække vejret, så andre. Altså, det der skete i det klip, vi lige hørte før, det er, at skal være der, at Clemen Kjærsgaard som studievært spørger Martin Henriksen, om en eller anden gymnasieelev i studiet er dansk, og så svarer han på det. Det er jo ikke det samme som at sige. Og det var der, kæden hoppede af. Hvorfor det? Der tror jeg, nu hørte jeg det kun lige før, men der siger Martin Henriksen, det ved jeg da ikke. Skulle han have stået og sagt, ja, det kan jeg da garantere, for jeg kan sørge for. Af en af gangen, fordi ellers så får vi alle lytterne på nakken. Men det, som Martin Henriksen siger, det er, at du kan jo ikke bare komme... vi kan ikke tage hele verden til Danmark, og så føde børn her, og så tro, at de bare bliver danske. Folk er ikke danske, fordi de er født i Danmark. Men vi har et problem, og det problem, undskyld, jeg tager ordet helt uden at få det tildelt, det er jo, at de her udsagn kommer til at skygge for 2 meget vigtige elementer. En element er, at der står et ungt menneske i ramme alvor og siger, at han synes, det er okay, at de parallelsamfund, han lige har redegjort for på hans gymnasie, at de er acceptable. Det er det første problem. Og det andet problem er, at det, man burde have sagt, det tror jeg måske Messersmith og jeg kan blive enige om, er, at kravet til at blive dansk rent formelt statsborgerskabet, ikke? Der kunne vi godt gå ind og se på, er der nogle ting, vi bør lave om? Og det mener jeg i høj grad, der er. Præcis. De 2 ting taler vi ikke om, fordi vi bruger altid på at tale om politikere, der som læger sidder og diagnostiserer folks anlæg til at være statsborgere. Som en følelsesvurdering. Og langt fra i orden. Godt. Det bliver et af de sidste ord i den debat. Måske vender vi tilbage til den i anden time, for der er kun et halvt minut tilbage. Der er en lytter, der mener, at DF glemmer i sin iver over at tage patent på danskhed, og hvad der er dansk, at de også fornærmer og fremmedgør andre indvandrere end muslimer. Martin Henrik formåede at gøre min datter, der har boet i Danmark, siden hun var 15 måneder, gået i Grundtvig katolsk friskole og efterskole og bla bla bla, til en, der ikke er dansk. Hun er jo født en udlænding. Og hun ønsker at bo her. Hilsen Jude, der i øvrigt er på det. Og så videre. Morten Messerschmidt, Søs Marie Seop, Jakob Engel Schmidt, Jon Steffensen og GT Amiri er jo også i anden time.